Gabon maitiak, ni Marixu Lufrain naiz, eta orain guatzera joan mio lehenago, ipuin goxo-goxo bat kontatuko izuet. Horretarako, begiak itxi eta adi-adi entzun. Txakurrak, egunero bezala, artaldea gidatzen du, zaunka eta zaunka. Txalo du izena. Goizean berriz, ez dauka modurik. Ardiek ez diote egiten inongo kasurik. Zur eta lur, txakurremea. Bere buruari ari da galdezka. Zergatik ez dira mugitzen, ohi gisa ari naiz zaunka. Nazkaturik gaituzu, diote ardiek. Zure ohi horiekin, belarrietan mindugu. Ez gara joango zurekin. Txakurrak ez du ulertzen, ez du ikusten irtenbiderik. Balda artaldeak gidatzeko beste modurik? Bapatean, txolarrea urreratu da kantari. Bere kantu dotorea helerazi du non nahi. Doinu ederra bidaide, urrats bat eta urrats bi. Ardiak arindoaz, alai eta poz-pozik, ibilaldian plazer harturik. Uste baduzu oiuka dena lortu behar duzula, saiatu leun kantuka, malkorik sortu gabe mugituko duzu mundua.